Моя вера. Не веру ідалам паганым, што выразаюць разьбяры. Башкам не веру маляваным, што мажуць фарбай маляры. Не веру купленым прарокам, што з казальніц за грошы лгуць і сочаць прагавітым вокам, скуль больш чырвонцаў ім нясуць. Не веру фокуснікаў цуды усіх народаў і вякоў, што ў ход пускаюць хітра ўсюды туман на цёмных слепакоў. Не веру ў каменны багоўні, у людской асвенчаны крыві, дзе толькі вяжуць бы ў прыгоне жывому духу ланцугі. Ні за якую плату, меру не дамся гэтай варажбе. У народ і край свой толькі веру і веру ў самаго сябе.